pura tem aqui. اور بات صورت مدنی آپ حضرات کو یہ اچھی طرح معلوم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل نبوی زندگی 23 سال کی، سالوں پر محیط، جس میں 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ شریف میں گزارے۔ اب سوال یہ ہے کہ مکی صورتیں کسے کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ تو جانیے کہ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ سب کی سب صورتیں مکی، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ ساری کی ساری مدنی ہیں، اگرچہ وہ مکہ ہی میں کیوں نہ اتری۔ لحاظ آپ کی ہجرت کا، ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں آپ پر اتری ساری صورتیں مکی، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی صورتیں اتری وہ ساری کی ساری صورتیں مدنی ہیں، اگر چہ کچھ صورتیں ہجرت کے بعد مکہ ہی میں کیوں نہ اتری۔ اتنا سمجھنے کے بعد پھر یہ سمجھیں کہ ہر سورہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہر سورہ کے نزول کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے کہ یہ چند سورتیں، چند آیات یا سورت کا کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اترا۔ ہر نزول کا ایک سبب ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں کہ یہ آیتیں یا یہ سورتیں کیوں اتری، اترنے کا سبب کیا تھا، اور ہر سورت کا ایک خاصہ ہے، جیسے ہر دوا کی ایک خاصیت ہوتی ہے ایسے ہی ہر سورت کا ایک خاصہ ہوتا ہے، ہر سورت کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک تو ہر سورہ کے نزول کا ایک سبب ہے کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی، کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، ریزن کیا تھا جس کو شان نزول کہتے ہیں، اور دوسرے ہر سورت کی ایک خاص تاثیر ہے، ہر سورہ کا ایک خاص سا۔ اب چونکہ ہم سب سے پہلے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی، جسے معوذتین کہتے ہیں، ہم اس کی تفسیر کے در پہ ہیں، تو ہم سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ یہ دونوں سورتیں کس پس منظر میں نازل ہوئی، ان کا شان نزول کیا ہے، ان کے نازل ہونے کا ریزن کیا ہے، ان کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ ان دونوں سورہ کریمہ کی تاثیر کیا ہے، خواص کیا ہے۔ تو آئیے پہلے ہم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا شان نزول دیکھ لیں کہ اس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے, نازل ہونے کا سبب کیا تھا. بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی آپ سے بہت زیادہ جلن رکھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حسد رکھتے تھے, اور حسد کی انتہا ہو گئی جب انہوں نے ایک مشہور یہودی جادوگر کو بہت سارے پیسے دے کر کے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم محمد کے اوپر جادو کرو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ تمہارے اس جادو سے ہلاک ہو جائے. اس یہودی کا نام لبید ابن عاصم تھا. چونکہ یہ جادوگر تھا لہذا اس کی جو لڑکیاں تھیں یہ بھی کچھ کچھ جادو جانتی تھی, لہذا اس یہودی اور اس کی لڑکیوں نے مل کر کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال حاصل کیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی سے بال سنوارتے تھے اس کے دندانے حاصل کیے, اور دندانوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کر کے مدینہ کے ایک دور دراز کنویں جس کا نام دردان تھا اس کنویں میں ڈال کر ایک پتھر کے نیچے دبا دیا. جادو کا اثر یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسیان کے مرض میں مبتلا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک کام آپ نہیں کیے ہوتے تھے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کام آپ کر چکے ہو, اور ایک کام آپ کر چکتے اور محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی مزمحل ہوتی جا رہی تھی اور مزمحل ہونے لگی تھی. دو فرشتوں نے آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا کہ دردان نامی اس کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کر کے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے, لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت کے مطابق آپ وہاں تشریف لے گئے, اور آپ کا بیان ہے کہ جادو کے اثر سے کنویں کا پانی اپنا رنگ ہو چکا تھا, ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پورا پانی لال ہو گیا ہو, کسی نے بکرا دبا کر کے ڈال دیا ہو. جادو کے اثر سے پانی کا رنگ متغیر ہو گیا تھا, اور آس پاس جو کھجور کے درخت تھے بخاری کی روایت میں ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے شیطان کے سر ہوں, کا انہا رؤوس الشیاطین, ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ شیطان کے سر ہوں, شیطان کی چوٹیاں ہوں. یعنی کنویں کا منظر بھی بڑا بھیانک تھا, کنویں کا منظر بھی بڑا ہیبت ناک تھا, اسی طرح اس کا جو ماحول تھا ارد گرد جو پیڑ تھے وہ بھی بڑے ہیبت ناک, بڑے خوفناک اور بڑے ہاریبل دکھائی دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بال کو حاصل کیا تو دیکھا کہ اس پر 11 گرہیں لگی ہوئی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل یہ بتایا گیا کہ آپ معوذتین پڑھیں. آپ نے معوذتین کی آیات کو یکے بعد دیگرے پڑھنا شروع کیا, اور ہر ایک آیت پر ایک گرہ کھل جاتی تھی. اس طرح معوذتین میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں سورتوں میں 11 آیات ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سورتیں ختم کی تو ساری کی ساری گرہیں کھل گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سے ایک دم افاقہ ہو گیا. یہ ہے ان دونوں سورتوں کا شان نزول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دونوں سورتیں لبید ابن عاصم کے جادو کے توڑ میں نازل کی گئی. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ دو دعائیں ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے توڑ میں نازل کی گئی۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن میں نہیں ہیں، لیکن نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ کا یہ خیال کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگ تسلیم نہیں کر سکتے۔ بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن میں، پورے قرآن حکیم میں ان دونوں سورتوں کا ایک عجیب خاصہ ہے، اور یہ دونوں سورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کیے گئے جادو کے توڑ میں نازل کی گئی۔ یہ عقیدہ نہیں تھا معاذ اللہ ایک صحابی کا کہ یہ دونوں سورتیں قرآن میں ہی نہیں۔ تو شان نزول کا پتہ چل گیا کہ یہ دونوں سورتیں کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، نازل ہونے کا ریزن کیا تھا، نازل ہونے کا سبب کیا تھا۔ لبید ابن آسم یہودی جادوگر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی کے دندانے حاصل کر کے 11 گرہ لگا لی۔ لہذا یہ دونوں سورتیں نازل ہوئی جن میں 11 آیات ہیں، ہر آیت کے اوپر ایک گرہ کھل گئی، اور ساری آیات پڑھنے کے بعد 11 گرہ کھل گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی۔ ایک روایت تو یہ ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے، تفصیلی روایت۔ دوسری روایت ملاحظہ، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عقبہ ابن عامر جو مشہور صحابی ہیں ان سے روایت کیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں وہ آیتیں معلوم نہیں جو آج رات ہی نازل ہوئی ہے کہ ان آیات کے مثل آیات نہیں دیکھی گئی۔ کیا مطلب؟ عقبہ ابن عامر سے حضور نے پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں ان آیات کے بارے میں جو آج رات ہی مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور ان آیات کی نظیر نہیں، مثال نہیں، بڑی عجیب و غریب آیات ہیں۔ تو حضرت عقبہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے مجھے کیا معلوم۔ کہا کہ وہ آیات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی ہیں۔ یہ روایت حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ کہ وہ ایسے کلمات ہیں کہ ان کلمات کے ذریعے کبھی کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ نہیں مانگی۔ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ کلمات ضرور بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی آیات تلاوت کر کے بتائے، اور کہا کہ اگر تمہیں اللہ کی پناہ چاہنی ہو کسی شر سے، کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے، تو یہ ایسے کلمات ہیں کہ کسی پناہ مانگنے والے نے کبھی ان آیات کے مثل سے پناہ نہیں مانگی۔ ایسی آیات ہی نہیں معلوم ہے کسی۔ یہ دوسری روایت بھی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا۔ تیسری روایت ترمذی میں ہے، اور یہ بھی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ صبح و شام تم معوذتین پڑھا کرو، تمام شرور اور آفات سے محفوظ رہو گے۔ اسی وجہ سے میں معوذتین پڑھا کرتا ہوں صبح و شام۔ یہ تیسری روایت عقبہ ابن عامر سے ہے جو ترمذی میں موجود ہے۔ چوتھی روایت، یہ ترمذی نسائی ابو داؤد میں ہے، حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ، کہنے کا مطلب کچھ لوگ اور ساتھ میں تھے، ان کے راوی یہی ہے لیکن کچھ لوگ ساتھ میں ہیں، کہ ہم لوگ ایک اندھیری رات میں جبکہ بارش بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی، ارادہ یہ کیا کہ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نماز ادا کریں گے۔ لہذا جب ہم لوگ پہنچے تو نماز ختم ہو چکی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم لوگ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور پوچھا کہو کیسے آئے، تو حضرت عبداللہ ابن حبیب کہتے ہیں میں چپ رہا۔ آپ نے پھر پوچھا بھائی کہو کیوں آئے ہو، پھر بھی میں چپ رہا۔ کچھ بولا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کس لیے آئے تھے یہ لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صبح و شام تم قل ہو اللہ اور معوذتیں یہ برابر پڑھا کرو, تمام شرور اور آفات سے محفوظ رہو گے. چونکہ یہ اندھیری رات میں آئے تھے جبکہ زور و شور سے بارش ہو رہی تھی, ایسے ماحول میں سانپ ہے, بچھو ہے, دیگر موزی جانور ہیں, یہ کبھی بھی انسان کو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو عبداللہ ابن حبیب کے ساتھ آئے تھے ان سب سے یہی کہا کہ قل ھو اللہ اور معوذتین کا ورد برابر کرتے رہو صبح و شام, تو تمہیں تمام شرور اور آفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن حبیب سے ہے جو ترمذی, نسائی اور ابو داؤد میں موجود. ترمذی میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے شر سے اور لوگوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے اپنے الفاظ میں روز, لیکن جب معوذتین نازل ہوئی تو اپنے الفاظ میں آپ نے جنوں اور لوگوں کی نظر بد سے پناہ مانگنی چھوڑ دی اور پھر معوذتین آپ مسلسل پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب اعلیٰ سے جا ملے. یہ روایت ترمذی میں موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح ہیں میں ایک اور روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سونا ہوتا تھا, جب آپ چارپائی پر آ جاتے تو آپ معوذتین پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکتے, پھونکنے کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ان تمام حصوں پر پھیر لیتے جہاں تک کہ ہاتھ کا پہنچنا ممکن ہوتا تھا. یہ صحیح ہے ان میں حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. حضرت امام مالک نے شہاب زہری سے روایت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یہ روایت بھی موجود ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یہ روایت حضرت امام مالک نے حضرت شہاب زہری سے روایت کی ہے جو مشہور محدث ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو روز معوذتین پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کرتے اور جسم کے ممکنہ حصوں پر پھیر لیتے تھے, لیکن جب بیمار ہوتے تب بھی آپ یہی کرتے تھے, اور جب آپ کا مرض شدید ہو جاتا تھا, تکلیف زیادہ ہو جاتی تھی, تو پھر یہ کام میں کرتی تھی, یعنی معوذتین پڑھ کر کے آپ کے ہاتھ پہ دم کرتی اور آپ کے ہاتھ کو جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے میں پھیر دیا کرتی تھی, اور مقصد شان نزول کا پتا چل گیا, اور دوسرے یہ بات معلوم ہو گئی کہ معوذتین کی ایک عجیب و غریب تاثیر ہے, اور یہ دونوں صورتیں عظیم نفع اور بے شمار منافع اپنے اندر رکھتی ہیں. اگر کوئی آدمی شرور و آفات سے محفوظ رہنا چاہے تو ان دونوں صورتوں کو لازم پکڑے, ان دونوں صورتوں میں بے شمار منافع موجود ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ تاثیر کیا ہے ان دونوں صورتوں کی, اور کس بیک گراؤنڈ میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی, ریزن کیا تھا, شان نزول کیا تھا, یہ دونوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب اس سورہ کریمہ یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس معوذتین کی تفسیر سے پہلے چار باتیں بنیادی طور پر یاد کر لیں. ایک تو ہوتا ہے مستعیذ, یہ میں بار بار دہراؤں گا, اسے آپ ذہن میں رکھ لیں. مستعیذ معنی میں پناہ چاہنے والا, جیسے انسان میں اگر کہتا ہوں اعوذ تو میں مستعیذ ہوں, مستعیذ یہ انسان ہے. مستعاذ بہی جس سے پناہ چاہا جائے, جس کی پناہ میں جایا جائے, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ. مستعاذ منہ یعنی جس سے پناہ چاہا جائے, شیطان یا کوئی بھی شر. اسی طریقے سے استعاذہ پناہ چاہنا, یہ چار باتیں ذہن میں رکھیے, مستعیذ کون؟ انسان جو پناہ چاہ رہا ہے, پناہ چاہنے والا مستعیر, مستعاذ بہی, جس کی پناہ میں آدمی جائے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ, مستعاذ بہی, اور جس سے پناہ چاہے یعنی شیطان یا نفس کا وسوسہ, یہ مستعاذ منہ ہے, اور استعاذہ معنی پناہ چاہنا. پھر تو مستعیر, مستعاذ بہی, مستعاذ منہ اور استعاذہ, ان چاروں لفظوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے. مستعیر معنی پناہ چاہنے والا, جیسے میں کہوں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان سے, تو میں کیا ہوا؟ مستعیر. اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, تو یہ مستعاذ بہی ہوا اللہ, شیطان کے شر سے, تو شیطان وہ مستعاذ منہ, اور میرا یہ تیری استعاذہ ہوا پناہ چاہنا. بقیہ تفصیل انشاءاللہ, اب تو آغاز ہو ہی چکی ہے یعنی سورت کا, اب انشاءاللہ رب کا اس سورہ کریمہ کی تفصیل ہوتی رہے گی. بنیادی باتیں ذہن میں رکھیے اور اسے ذہن میں ریوائز کیا کیجیے. وہ